Φελέι, μάρι μάρι κόμπου πενί, κόμπου λαμιέν, κόμπου τσε, αλκούτουλου του φάτσι ράδιο, κίνσιμα που πινιέλου. Φασάντε, μου λέει πάει φαμέο λουμάκο μαπού, μου λέει πάει τα ίνσιλκα του ρούκα, ρούκα κλέμ πινιέι. Φεϊμέο τα φασάντε, φεϊ πίκε είναι ημών, φεϊ πίκε είναι ίνσιμ, αλκούτου μουν που ψικέσαι είναι γετράμ, αλκούτου μουν που ψικέσαι είναι σαλίν, του φάτσι κυγέν, χούνιο κυγέν μέο, μου λέει άλλο τα είναι γουτσιπάντου, κουμέ, γιονγκια είναι τα είναι γουτσιπάντου, κουμέ, γετράμ καγια είναι, τα είναι γουνιόλ τσιπάντου θουν κουμέο, φεμέσιμα τα φεϊ πίκε είναι τα φασάντε που πένει κάπου λαμιέν, σαλ του μάι.